क्रिया दशमलवास क्रिया कैसी है? सर्वरूपी फल वाली है ये क्रिया। और एतक करण विशिष्टा माने याग आदि रूप करण से विशिष्ट है, अतएव इति कर्तव्यता का एवं क्रम प्रयुक्ता, एतक क्रम प्रयुक्त इति कर्तव्यता वाली ये क्रिया है। माने किं केन कथम इससे ही निरूपित क्रियाएं होती है। वाक्य सर्व बोधित क्रियाएं जितने भी वाक्य हैं वेद वाक्य उनसे बोधित क्या है? क्रिया है। जो वे मीमान सकोगे एक ही रटंत है आमनाय से क्रिया तो मतदर्थाना संपूर्ण वेद चाहे वेदांत का वाक्य भी क्यों ना हो वो भी क्रिया के लिए ही है। और क्रिया बिना ये तीन चीज का संपन्न नहीं हो सकता, साध्य साधन और हित कर्तव्यता। किंकेन कदम इति कर्ता का एवं क्रम प्रयुक्तांगा च इति एतद् अलौकिकं वस्तु प्रत्यक्षादि आविषयम् तथा भूतं च वेदवाक्येरेव ज्ञाप्यते। ये जो क्रम है ना साधन प्रति कर्तव्यता कांक्षा ये चीज और तीनों के तीनों अलौकिक वस्तु है। अब इसको प्रत्यक्षादि का आविषय ही है, इसी वस्तु को एतारश वस्तुओं को ही वेद वाक्यों के द्वारा बोध कराया जाता है। तथा ठीक उसी प्रकार से परमात्मेश्वर देवतादि वस्तु स्थूल धर्मकम अस्नेहाद्यतीतम च इत्यम आदि विशिष्टमिति वेद वाक्य ज्ञाप्य अलौकिकता तथापुतम भवितुम अर्हति इति। कहते इसी प्रकार परमात्मा ईश्वर देवता आदि जो वस्तु है ना अस्थूल आदि धर्मक है, अश्रय आदि से अतीत है इत्यादि क्या है? इत्यवम आदि विशिष्टम इस प्रकार से गुणों से विशिष्ट है और वेद वाक्यों के द्वारा ही ये बात ज्ञापित हो रहा है। और ज्ञापित सब वस्तु अलौकिक होने के कारण से ये भी जैसा क्रिया वेद मात्र ज्ञापित है वैसी यह विद्या भी वेद मात्र ज्ञापित हुआ। लेकिन अंतर दोनों में यद्यपि दोनों के द्वारा उत्पन्न बुद्धि में अंतर नहीं, ये भी बुद्धि पैदा कर दिया वो भी बुद्धि पैदा कर दिया लेकिन फल में अंतर है। उसके बुद्धि पैदा होने के बाद वो करना रह जाता है, इससे जन्य बुद्धि से करना कुछ नहीं रह जाता, सर्व को बोध कराता बाहिक क्रिया का बोध है नहीं। लेकिन बोध जैसे वो करे ये भी कराएगा ना, ये तो है ना कि वही केवल ज्ञान पैदा करता है, ज्ञान ही नहीं पैदा कर गया वाक्य। इसलिए कहते हैं क्रियार्थेन वाक्य ज्ञान वाक्यानां बुद्धिउत्पादकत्वे विशेषो नास्ति। अर्थात जिस प्रकार क्रियार्थ वाक्य ज्ञान जो वाक्य बुद्धि उत्पन्न करते हैं ज्ञान वाक्य भी उसी प्रकार का बुद्धि उत्पन्न करते हैं। बुद्धिपत्ति में ज्ञानोत्पत्ति में कोई अंतर नहीं है। क्रियापरक वाक्य जिस प्रकार ज्ञान को पैदा करते हैं वेदांत वाक्य भी उसी प्रकार ज्ञान को पैदा करते हैं। लेकिन ज्ञानोत्तर काल में कर्तव्य शेष रह जाता है क्रिया वाक्यों का स्वरूप की सिद्धि के लिए और ज्ञान वाक्य स्वरूप सिद्धि के लिए ज्ञान अंतर कुछ भी करना नहीं रहता। ये अंतर न च अनिश्चित विपर्यस्तावा, ये जो वेदांत वाक्य ज्ञान कभी भ्रांति पैदा कर देते हैं ऐसा नहीं, जैसे तुम्हारा क्रियापरक वाक्य अभ्रांति को पर ज्ञान को पैदा करेगा नहीं। जितने कर्मकांड के वाक्य उपासना के वाक्य हैं वो जिस प्रकार से यथार्थ ज्ञान पैदा करने के सामर्थ्य रखते हैं उसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करने के सामर्थ्य वाले हैं। ये नहीं तो क्रियापरक वाक्य ही यथार्थ ज्ञान देगा और वेदांत वाक्य से भ्रांति पैदा करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वेदत्व तो सामान्य वो भी वेद है ये भी वेद है, जैसे वो यथार्थ ज्ञान पैदा करेगा तो ये भी यथार्थ ज्ञान को पैदा करेगा। इसलिए कहते हैं न परमार्थ परमात्मा वस्तु विषय बुद्धि अनिश्चित विपर्यस्तावा उत्पद्यते है ना, न च अनिश्चित विपर्यस्तावा परमात्मा वस्तु विषय बुद्धि उत्पद्यते। कि ये जो वेदांत वाक्य ज्ञान है जो ब्रह्मात्मा एकत्व को बोधन करने वाले जितने वाक्य हैं ये कैसे हैं? ये भी उन कर्मकांड के वाक्यों के जैसे ही है, ये भी वेद है। जैसे वो वाक्य अनिश्चित ज्ञान को पैदा किए थे क्या? नहीं। वे वाक्य विपरीत ज्ञान को पैदा किए क्या? नहीं। तो ये वाक्य क्यों ऐसा करेंगे भाई? ये भी तो वेद है। जैसे कर्म और जो उपासना परक वाक्य अनिश्चित ज्ञान को पैदा नहीं किए निश्चित ज्ञान को पैदा किए, विपरीत ज्ञान को पैदा नहीं किए किंतु यथार्थ ज्ञान को पैदा किए हैं। तो ये भी उसी प्रकार से परमात्म विद्या आदि वस्तुओं को विषय करने वाला ये जो वेदांत वाक्य है, ये जो ज्ञान वाक्य से उत्पन्न होने वाली बुद्धि भी अनिश्चिता नहीं हो सकती, विपर्यया नहीं हो सकती। ये जो बुद्धि होगी निश्चिता ही होगी, यथार्था ही होगी। इसे न उत्पदित कर दिया, अनिश्चिता न उत्पदित है, विपर्यस्ता च न उत्पदित। तो पूर्व पक्षी कहता है लेकिन ये ना वहाँ ज्ञानोत्तर काल में बुद्धि तो दोनों पैदा कर रहे हैं, दोनों यथार्थ कर रहे हो भी मान लेते हैं, लेकिन वहाँ ज्ञानोत्तर काल में क्या है, कुछ अनुष्ठेयता है। और यहाँ इसलिए सब निरर्थक है। पूर्व पक्षी कहता है हम तो उसी को वाक्य को यथार्थ मानेंगे, ठीक है, ज्ञान जो शब्दार्थ बहुत तो सही सही दे रहा है, उल्टा पलटा तो देता नहीं है वेदांत वाक्य, जैसा वो दे रहे हैं वैसे ये भी दे रहे हैं, किंतु अनुष्ठेया भावात अयुक्तम, इन अनुष्ठेय कुछ भी नहीं रह जाता यहाँ, इसीलिए ये वाक्य ठीक नहीं है। इति छेद उसी पूर्व पक्षी व्याख्या क्रियार्थेर वाक्य त्रयांशा भाव अनुष्ठेया ज्ञाप्यते अलौकिकी अपी। अंतर दिखा रहा है क्रियापरक वाक्य क्या कर रहे हैं, अलौकिक तत्व बोध करा रहे हैं, साथ साथ त्रंशा भावना भी, त्रंश मैंने साधन यदि करता किंके ना कथम, ये त्रंशा भावना इसको भावना कहते हैं उनके अपनी मीमांसा का भाषा में, भावना कहा जाता है। भावना क्या व्यापार जो क्रिया आप कर रहे हैं वो तीन तरह से युक्त होते हैं, साध्य साधन यदि करता किंके ना कथम, त्रंशा भावना अनुष्ठिया ज्ञाप्यते उसको बोध कराती है वाक्य, तुम्हारे वेदांत वाक्य ऐसा नहीं है, इसलिए सब वाक्य नचित था परमात्मेश्वरादि विज्ञान अनुष्ठी किंचित अस्थित, और परमात्मेश्वर इत्यादि का विज्ञान में कोई ऐसा अनुष्ठी है ही नहीं, अतः क्रियार्थ ही सागरम अयुक्तम। इतना आपने जो कहा ना क्रियार्थ है विशेषा, ये जो आपने कहा था वो ठीक नहीं, ये आपने यहाँ पूर्व में कहा था न च क्रियार्थेर वाक्य ज्ञान वाक्या नाम बुद्धि उत्पादकत्व विशेषो न, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ये जो आपने कहा तो ठीक नहीं है कि क्रियार्थ उपाय त्रिंशो पेत भावना को ज्ञापित करा रहा है और आपके वेदांत वाक्य त्रिंशो पेत भावना को बोध नहीं करा रहा है। यदि छिन्न सिद्धांत जी कहता है भैया ऐसे मत कहो, ज्ञान से तथा भूतार्थ विषत्व दोनों में ही अंतर तो है, वो क्रियार्थ विषयक है एक यथार्थ भूत विषयक, एक तो भूतार्थ विषयक है और एक क्रियार्थ विषयक है, यदि विषय में अंतर होने के नाते वो त्रिशोभित भावना है वहां और यह त्रिशोभित भावना नहीं है, इन विषय तो विषय है ना, जैसे वहां भी ज्ञान है ज्ञान का विषय है, विषय में भेद हो गया अतएव स्वरूप में भेद आ गया, लेकिन ज्ञान में भेद है, ज्ञान तो यथार्थ ही रहेगा भाई, हम जैसे कहते जैसा घट ज्ञान है वैसा पट ज्ञान है, तुम ये थोड़ो बोले घट पट एक है, अरे ज्ञान तुमने सादृश्यता दिया है हमने, जैसे क्रियापरक वाक्य चिन्ह ज्ञान यथार्थ होता है विप्रिय नहीं होता, उसी प्रकार से ब्रह्म परक वाक्य ज्ञान भी यथार्थ होता है, हम ये तो नहीं करे क्रिया ब्रह्म दोनों एक है, जैसे उल्टा अर्थ ले रहे हो, ज्ञान की यथार्थता और अयथार्थता में समानता हमने बताई है न कि विषय की, विषय में तो अंदर रहेगा, जैसे घटक ज्ञान पटक ज्ञान दोनों समान ही है, जैसा घटक ज्ञान यथार्थ वैसे पटक ज्ञान यथार्थ, ऐसे कहने से आप बोलोगे महाराज फिर तो घट पट एक हो गया, ये तुम्हारी अज्ञान है, घट अलग है पट अलग है विषयकृत भेद तो है, यह सादृश्यता जो दी गई है वाक्य जन ज्ञान को लेकर के है, साधक ज्ञान का विषय को लेकर के नहीं, ध्यान में आ ना, ज्ञान का विषय में भेद है आते वहां पर त्रिशोपेत ज्ञापन हो गया या त्रिशोपेत भावना ज्ञापन नहीं हो रहा है, ये करे सिद्धांत करे ज्ञान में क्या है या तथा भूतार्थ विषयत्वा नहीं अनुष्ठी से त्रिशस्य भावना कैसे अनुष्ठेयत्वा, और दूसरी बात भावना तो अनुष्ठेय भी नहीं है, जो आपने कहा क्रियात्मक अनुष्ठेय का बोध हो रहा है वह त्रिंश भावना अनुष्ठेय नहीं है, क्रिया ही अनुष्ठेय होता है भावना अनुष्ठेय नहीं, वे कहते नहीं अनुष्ठेयस्य त्रयंशस्य भावनात्यस्य अनुष्ठेयत्वात् तथात्म अनुष्ठेय भूता जो त्रयंश भावना है नाम से जो कह रहे हो वह उसमें अनुष्ठेयत्व जो आया हुआ है वह अनुष्ठेय त्रयंश भावना के कारण नहीं आया किंतु ही प्रमाण समधिगतत्वात् प्रमाण से सम्यक ज्ञात होने के कारण त्रयंशोपेत भावना होने से भावनात्यस्य अनुष्ठेयत्व अनुष्ठेय भूता त्रयंश भावना के अंदर अनुष्ठेयत्व जो आया है और उसे जो तथात्व में यथार्थत्व अविपर्यत्व इत्यादि जो आया है वह भावना के कारण से नहीं आया वह तो प्रमाण से संबंधित होने से आया हुआ जिसने वेद भी प्रमाण से द्वारा गम्य हो गया आते हुए यथार्थ है भावना का बोध कराने से यथार्थ नहीं हुआ वाक्य की यथार्थता विषयाधीन नहीं है प्रमाणाधीन है वाक्य चिन्ह ज्ञान की यथार्थता विषयाधीन नहीं कहने का जैसे अयंगते जो ज्ञान है इस ज्ञान की प्रामाणिकता यथार्थता या अभ्रांतित्व जो निश्चय हो रहा है घटाधीन है क्या कि प्रमाणाधीन है प्रमाणाधीन यदि आपके प्रमाण सही है प्रमाणों में प्रामाण्यता सम्यक है तो ज्ञान सम्यक माना जाता है यदि प्रमाण की प्रामाण्यता क्या बिगड़ गया तो ज्ञान बिगड़ जाता है वस्तु चाहे कुछ भी रहे इसलिए वस्तु अधीन नहीं है ज्ञान की यथार्थता और यथार्थता ज्ञान की यथार्थता यथार्थता आपके प्रमाणगत दोष और अदोष के अधीन है चक्षु तिमरारी दोष युक्त हो गया तो दो चंद्रमा दिखाई दे दिया अब चंद्रमा कारण है क्या आपको दो दिख रहे हैं चंद्रमा कारण नहीं चंद्रमा सदा रहता है सदा क्यों नहीं दो दिखाई दिया आपको द्विचंद्र का जो ज्ञान की अयथार्थता जो भ्रांतित्व जो पैदा होगा उसका कारण कौन है चंद्रमा नहीं कारण चक्षुगत तिम्र दोष है यानी प्रमाणगत दोष ही ज्ञान की यथार्थ और अयथार्थता का प्रति कारण होता है दोष और दोषाभाव न कि वस्तु इसलिए कह रहे भले ही वाक्य भावना का बोध करा उसे क्या हमारा लेन देन है भावना का बोध कराने से वाक्य में प्रमाणता है क्या कि वेद के द्वारा कथन होने के कारण से वाक्य प्रामाण्यता है आपके जो क्रियार्थ पर वाक्य जन ज्ञान में प्रामाण्यता किस कारण से आई इसीलिए कि अलौकिक भावना का बोध करा दिया इस कारण से हम वेद के वाक्य जन ज्ञान में प्रामाण्यता नहीं मानते हैं क्रिया पर वाक्य जन ज्ञान है प्रामाण्यता इसलिए है क्योंकि वेद ने कहा है न कि भावना को बोध कराया है इसी प्रकार से ये ब्रह्म जो वाक्यों में जो परमात्मा वाक्यों में भी वाक्य ज्ञानगत प्रामाण्यता ब्रह्म के कारण से नहीं है वो तो प्रामाण्यता श्रुतित्वात् है वेदत्वात् है ये कहना चाह रहे हैं अनुष्ठेयस्य त्रयंशस्य भावनात्यस्य अनुष्ठेयत्वात्तथात्म न प्रामाणिकत्वादिकम न भवति चारवर टिप्पणी प्रामाण्यम प्रामाण्यता जो चीज है ना भावना का बोध कराने से वाक्य में प्रामाण्यता नहीं आई है घट का बोध करा दिया घट का बोध करा दिया इसलिए अयं घट यह वाक्य प्रामाणिक है ऐसा नहीं है आपका चक्षु ने उस घट को समय ग्रहण किया वाक्य को सुनने के बाद यदि अगला घट है बोल रहा है सुन के आप आंग से देख रहे हो और अगर यह घट नहीं है बोल रहे हो वाक्य का दोष है क्या तो वस्तु का दोष है दोनों में नहीं केवल आपके प्रमाणगत है प्रमाणगत दोष है तो भ्रांति उत्पन्न होता है और प्रमाण में दोष नहीं है यथार्थ और प्रामाण्यता ही है यह वेदत्व और वेदत्वात रूपी जो हेतु है वो वेदांत और कर्मकांड दोनों में बराबर है यानी ज्ञान कांड में भी वेदत्व है कर्मकांड में भी वेदत्व है दोनों में बराबर है वेदत्व प्रामाणिकता है और वाक्य द्वारा बोध्य विषयभूत ब्रह्म को लेकर प्रामाण्यता नहीं है या भावनाओं को लेकर के उनमें प्रामाण्यता नहीं हो सकता किंकरी प्रमाण समधिगतत्वात् टिप्पण स्पष्ट करते हैं मानगम्यत्वात्। यथार्थ प्रमाण के दुर्गमी है वो, अतएव अप्रामाणिक है। न चतुर्द विषय आया अपुत्र अनुष्ठेय विषयता तथातम किंतरी वेद वाक्य जनितत्वाद स्पष्ट कर दिया। न चतुर्द विषय आया मान भावना विषय होने के कारण से क्रिया प्रगवाक की बुद्धि जो है अनुष्ठेय विषयता प्रामाणिक तथा तुमने प्रामाणिकत्व ऐसा नहीं है, किंतरी वेद वाक्य जनितत्व अदेव प्रामाणिकत्व, वेद वाक्य जन्य होने के नाते उसको प्रामाणिक माना जाता है, यानी कि भावना का ज्ञान करा दिया इसलिए प्रामाणिक हो गया, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, वेद वाक्यादिक वस्तु न तथात्व सती अनुष्ठित विशिष्टम चेत अनुतिष्ठति, नोचेत अनुष्ठित विशिष्टम न अनुतिष्ठति। इसीलिए प्रामाणिक वाक्य के द्वारा जैसा ज्ञान होता है उस ज्ञान अंतर जैसा बोध होगा वैसे ही तो होगा व्यवहार। वाक्य से आपको कोई ज्ञान मालूम हुआ उस ज्ञान के अंदर आप करेंगे नहीं करेंगे तो आपके अंदर उसके अनंतर होने निश्चय के ऊपर निर्भर है ना। अरे आपने मैं कह दू अभी बैठे बैठे बोल रहे पानी लाओ, कौन लाएगा, किसे नाम तो लिया नहीं, और सब देखते रहेंगे किसी ने किसको कहे कि ज्ञान तो हुआ पानी लाओ, सबको ज्ञान होगा, किसको ज्ञान नहीं हुआ, वाख्यार्थ ज्ञान तो पैदा हो गया, लेकिन ज्ञानोत्तर काल में अनुष्ठित और अनुष्ठित का निश्चय नहीं कर पाए। अरे आपके अंदर अनुष्ठित विषय हो गया तो कोई नहीं उठेगा, और जिस व्यक्ति ने अनुष्ठित तो निश्चय कर लिया वो कहेगा हमारा जिला मैं अभी ला रहा हूं। नहीं, जो व्यक्ति नाम भले ही ना भी लो यदि उसने निश्चय कर लिया आदेश हुआ है किसने किसको लाना है चलो मैं जाता हूं, निश्चय कर लिया उसने, उसने उस वाक्य का पालन करने का निर्णय जैसे लेता है वो झटिति वो चलता है। और जो व्यक्ति कह रहे ज्यादा नाम नहीं बताएंगे ये हम नहीं जाएंगे, नाम तो ले अमुक जाओ, बोले है नहीं तो मैं क्यों जाऊं। ये वाक्य ज्ञान आनंद है, आपके दिमाग में क्या आया, इदम मद अनुष्ठेय न भवती, मन नाम आप मेरा नाम तो बताया नहीं, मेरे नाम तो लिए नहीं है इसे मेरे द्वारा यह अनुष्ठेय नहीं है, निश्चय कर लिया अनुष्ठान करोगे नहीं। इस वाक्य का क्या दोष है या वाक्य जन ज्ञान का क्या दोष है ये तो अपना अपना अकल की बात है। ठीक उसी प्रकार वेद में भी समझो, अरे वेद वाक्याधिगत वस्तु न तथा वेद वाक्य अधिगत वस्तुओं में से प्रामाणिकता होने पर भी परंपरा प्रामाणिकता होने पर भी अनुष्ठित विशिष्टम चेत अनुतिष्ठति, उसके निश्चय हो जाएगा अनुष्ठित विशिष्ट पदार्थ है ये निश्चय कर लिया उसने तो अनुष्ठान करेगा। नोचित मैंने अनुष्ठित विशिष्ट है ये वस्तु ऐसा निश्चय नहीं किया तो नोचित अनुष्ठित विशिष्टम अनुतिष्ठति फिर तो अनुष्ठान करेगा नहीं। तो पूर्व पक्षी खड़ा हो गया जैसा ही है तो बड़ा का सारा काम बिगड़ेगा वेदांत में। अनुष्ठित्व वाक्य प्रामाणत्व बुद्धि यदि अनुष्ठित्व का अनुष्ठित्व का बोध कराएगा कि उसके एक ही रिटर्न करा क्रियापर सब वाक्य सब अनुष्ठित्व का ही बोध कराते, अनुष्ठित्व का बोध कोई वाक्य कराता ही नहीं है वेद में, ये तो उसकी रिटर्न थे हम ऐसे क्रियार्थत्व का मतलब क्या अनुष्ठित्व, संपूर्ण वेद अनुष्ठेय पदार्थ का ही बोध कराते हैं, जो अनुष्ठेय पदार्थ का बोध नहीं कराएगा वो वाक्य अनर्थ का अर्थ अप्रामाणिक, वाक्य अप्रामाणिक कर दिया उसने। वही कह रहे अनुष्ठेयत्व वाक्य प्रमाणत्व अनुपपत्ति एक प्रकार जोड़ो अनुपपत्ति रीति छेद न विचार फिर होगा क्या चल रहा है पूर्व पक्ष, अनुष्ठी यदि है तो फिर वह वाक्य प्रमाण ही नहीं होगा, यदि कोई अनुष्ठी पदार्थ का बोध नहीं कराता है जो भी वाक्य हो वह वाक्य अप्रामाणिक हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष ने कहा है अपनी बात का वर्णन कर रहे हैं। नहीं अनुष्ठी असती पदाराम सहत है, नहीं अनुष्ठी असती यदि अनुष्ठी कोई पदार्थ नहीं है वाक्य में फिर तो वाक्यस्थ पदों का परस्पर सहति भी नहीं उपपद्यते उपपन्न नहीं हो सकता, उपपद ही आपस परस्पर संभव नहीं कर पाएंगे क्यों क्रिया में ही सब सम्मिलित होते हैं और क्रिया से लक्षित है सीधा विधि मात्र को क्रिया मान रहा है। जैसे सन समझा रहे हिसाब से अनुष्ठेयित सभी तादत्य न पदान सहन्यन्ते। यदि अनुष्ठेय कोई पदार्थ है वाक्य में, फिर उस पदार्थ के साथ संबद्ध होकर के सकल पदों के सम्यक प्रकार से समन्वय हो सकता है। तत्र अनुष्ठेय निष्ठ वाक्यम प्रमाणम भवती। इसलिए अनुष्ठेय निष्ठ जो वाक्य होता है उसी को हम प्रमाण मानते हैं। जैसे इदम अनेन एवं कर्तव्यम, इदम ने स्वर्गादि फलम अनेन यागादिना एवमेव तद्यादि साधनेन एव कर्तव्यम। ऐसे जो साध्य साधन इति कर्तव्यता के साथ कर्तव्यम जोड़ दिया। न तो इदम अनेन एवं, इधर कह दो कर्तव्य मत कहो, कोई क्रियापद प्रयोग मत करो, इदम अनेन एवं बस इतना ही बोला आपने। क्या करो वाक्यार्थ क्या निकलेगा इसमें? कुछ भी नहीं। इदम अनेन एवं इत्येवं प्रकाराणां पदशतानां अपि न वाक्यत्वम् अस्ति, इनमें वाक्यत्व नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, अन्यत्र प्रमाण भी दिया है, ये चीजें न हो तो वाक्य ही नहीं है। कौन कौन चीज? कुरिया क्रियेत कर्तव्यम भवेत्स्या इति पंचमम एतत्स्यात् सर्ववेदेषु नियतम विधि लक्षणम। नीचे टिप्पण में देख लीजिए शेष को, कुरियर क्रियत करते दस नंबर टिप्पण है यही पर इसी प्रश्न में 83 में। कुरिया क्रियता कर्तव्य भवेत स्यात्, यह है पांचवा। इस प्रकार से पांच ही चीज क्या है? एतत् स्यात् सर्ववेदेश, सकल वेद में संपूर्ण वेद में जो है ना यही नियत विधि लक्षण है ऐसे कहा गया है। श्रीय न हो फिर विधि पूरी नहीं हो, वाक्य नहीं हो, अप्रामाणिक हो जाएगा वाक्य। वाक्य कैसा होगा? अप्रामाणिक वाक्य होगा, ऐसा हमारा मत है। इत्यमारी नाम अन्यत्र में असती, इसलिए इन पांचों में से किसी एक न एक का न होने पर अतः परम आत्मेश्वर असती, वो पूर्वान्वय होगा, व्यय विश्राम होना चाहिए तो नहीं दिया है, असती वाक्यत्वम न अस्ति ऐसा नहीं होगा। पंचमम इत्यम आदिनाम अन्यतम असति वाक्यत्वम न अस्ति, ये पूर्वान्वय, ये पूर्वान्वय अस्ति के बाद विश्राम काट देना चाहिए। यहाँ अस्ति के बाद विश्राम नहीं बल्कि कॉमा पहले दे सकते हो, क्योंकि अस्ति का पूरा आगे अन्वय करना है ना हमें। न तो वाक्यत्वम अस्ति असती, न तो वाक्यत्वम अस्ति, या असत्य के बाद विश्राम अग्र गाता है पृथक वाक्य बनना चाहिए। इन्होंने वही को एंची कर दिया, असत्यता कर दिया, वो गलत है। असत्य अलग वाक्य है, वो पूर्व में अन्वय समाप्त हो गया। इस निष्कर्ष दे रहा है पूर्व पक्षी कह रहा है, इसलिए आपके परम परमात्मा का वाक्य, ईश्वर संबंधी वाक्य, जितने भी ऐसा बना वेदांत, ऐसा वाक्य क्या है? अप्रमाणत्वम। परमात्मा ईश्वर आदिनाम अवाक्य प्रमाणत्म, ऐसा वाक्य में प्रमाणत्म नहीं मानते, वाक्य प्रमाणत्व में नहीं है, है? अवाक्य प्रमाणत्म अ है ना वहां पर, है? न कहा है, नहीं समझ किया ना, वाक्य प्रमाणत्म न भवती कहा, वो तो पूर्वान में हो गया ना, जिनमें वाक्य कुरियात वगैरह नहीं है, जैसे इदम अनेन एवं इत्येवं प्रकाराणां पदानां अपि, हाँ, यत्र कुरियात कृत इत्यादि अन्यत में न असति वाक्यत्वं न अस्ति, वो एक अलग हो गया। जो आप वाक्य प्रयोग कर दो इदम अनेन एवं इस प्रकार के आप सैकड़ों शब्दों वाला बहुत बड़ा वाक्य बना डालिएगा, और उनमें यदि पांच में से एक न हो तो वो वाक्य ही नहीं है। इसलिए आपके परब्रह्म परमात्मा का कथन करने वाला वाक्य है जो, ईश्वर को कथन करने वाला वाक्य है जो, और अन्य तत् संबंधित जितने भी वाक्य सब क्या है? वाक्य प्रमाण वो नहीं है। ऐसा ऐसे दो अलग अलग वाक्य बना दो। पदार्थत्वेच प्रमाणांतर विषय फिर भी कोई नहीं पदार्थ है फिर तो प्रमाणांतर के सुस्कुच्छ बनाओ समझ जोड़ो। जैसे अर्थवाद की क्या है वो भी कुछ भी पदार्थ का बोध करा रहे निंदा या स्तुति कुछ भी तो बोध करा रहे ना तो हम क्या करते उस वाक्य को तब पविधि है ही नहीं न कर्तव्य न क्रियत न सियात न भवे न कुछ भी नहीं। अब उनको हम क्या कर देते हैं वो भी लेकिन कोई न कोई पदार्थ का जब बोध करा देवे तो उसको हम विधि का शेष बना देते हैं अन्य वाक्यांतर शेष हो जाता है वो प्रमाणांतर का शेष विषय हो जाता है वो उसी प्रकार है। अभी करो फिर पदार्थत्व च प्रमाणांतर विषयत्व या प्रमाणांतर से तात्पर्य उसका कर्मकांड के वाक्यों का कर्तृ का स्तुति पर किसको घटा देना कर्मकांड वाक्यों में जो वह भवेता यजेता इत्यादि में कर्तृत्व बोध हुआ है उस कर्ता का स्तुति का बोध कराने के लिए है ऐसे घटाना पड़ेगा। अतो असत्य तक इसलिए जो ब्रह्म है ये है वो है तुम जो बोल रहे हो ये सारी बात असत्य है इति चिन्हो कदा ऐसा मत कहो भाई लोक में भी आपके पता है पांच के बिना वाक्य मानते लोग प्रामाणिक मानते विधि के लिए बात अलग है और बिना विधि का जब आप चौथा नहीं संसार में और क्या अप्रामाणिक हो जाएंगे बिना विधि का अहम अस्मि क्या अप्रामाणिक हो गए आप क्योंकि आप बोल रहे मैं हूं ना आपने यहां क्रियत तो बोला ना स्यात बोला ना कोई विधि तो बोले नहीं केवल अस्ति अस्मि ये बोल रहे हो तो फिर क्या है मम ग्रहम अस्थि ये वाक्य अप्रामाणिक हो जाएगा होना चाहिए ना पूर्व पक्ष के हिसाब से अहम अस्मि ये वाक्य प्रामाणिक होना चाहिए मम ग्रहम अस्ति ये वाक्य प्रामाणिक होना चाहिए ये होता नहीं लोक में इसका मतलब क्या हुआ विधि परक वाक्य ही प्रमाण वाक्य ये मीमांसा की अपनी खोपड़ी की उपज है ये कोई जरूरी नहीं है विधि परक वाक्य ही प्रामाणिक हो विधि रहित वाक्य भी प्रामाणिक होते हैं व्याकरण भी इसमें सहयोग देगा हमें अतिम मेरु वर्ण चतुष्टयोपेत इत्यम आदौ अनुष्ठेय भी वाक्य प्रमाण तो दर्शना वाक्य दर्शनार्थ मैंने वाक्य प्रमाणिक देखा गया प्रमाण वाक्य देखा गया किसने बोला मेरु है और चार रंगों वाला है कि सूर्य के आधार पर रंग उसके अलग अलग एंगल से अलग अलग हो जाता है कह दिया किसने चार रंग वाला है चार रंग वाला मेरु पर्वत है या कई विधि तो है नहीं आपकी जो पांच बताए हुए में से एक भी इस वाक्य में नहीं है फिर भी इसको प्रमाणिक माना जाता है इत्यम माधव अनुष्ठेय या अनुष्ठेय कोई पदार्थ का कथन नहीं है यहाँ कोई अनुष्ठेय पदार्थ है ही नहीं फिर भी वाक्य दर्शन अपी फिर भी इसको प्रामाणिक वाक्य माना गया है तथा अस्ति पद सहिता नाम परमात्मेश्वरादि प्रतिपादक वाक्य पदाराम विशेषण विशेष सहती कीन वार्यते ठीक इसी प्रकार इसलिए हमारे वेदांत में कहे हुए अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि जो है परब्रह्म परमात्मा ईश्वर आदि का प्रतिपादक जितने भी वाक्य है अस्ति पद से सहित जो वाक्य है उनके भी पदों का परस्पर विशेषण भाव विशेष भाव संबद्ध होकर के सहती मैंने समन्वय होकर के वाक्यार्थ प्रामाणिक अर्थ बोध कराने को कौन रोक सकता है अर्थात कोई नहीं रोक सकता। अतएव ब्रह्मादि तत्वों का विवेचन करने वाला या वेदांत वाक्य जितने भी हैं विधि रहित होने के बावजूद भी अनानुष्ठेय होने के बावजूद भी ये सब प्रामाणिक है सत्य है असत नहीं। उसके भी विचार यहाँ चली हुई थी पूर्व पक्ष में ना कि यदि ब्रह्म ज्ञान आदि में कोई अनुष्ठेय नहीं है तो वो निरर्थक है फिर हमारे ही किसी सिद्धांत हमने ऐसे क्रिया तत्ता पूरा वेद का कोई भी वाक्य है यदि वहां क्रिया नहीं किया जाए कुछ अनुष्ठान ना हो अनुष्ठेय पदार्थ का वर्णन ना करे फिर तो व्यर्थ ही है। और अभी पूरी वेदांत वाक्य में कहीं भी कोई अनुष्ठेय पदार्थ है ही नहीं आते हुए पूरा ब्रह्म में परक वाक्य निरर्थक है कहा था उसका असदेव के पूर्व था अतो असदेव न सिद्धांत सिद्ध किया ऐसी बात नहीं है। अत्यादि विशिष्ट वाक्यों में भी अस्थि भाति प्रीति ऐसे इत्यादियों से विशिष्ट जो वाक्य सत्यमानंद ब्रह्म अस्थि दिमाग कहा नहीं सत्यमानंद ब्रह्म अस्थि भी नहीं है वहां पर अस्थि अपने ध्यान हो जाएगा क्योंकि अस्थि अक्तिभू क्रिया क्रिया सामान्य वाच्य, एक क्रिया सामान्य वाच्य है, कोई वाक्य में इसको जोड़ लो, नहीं भी बोला गया जोड़ लेना चाहिए। और इसमें क्या प्रमाण है, नहीं बोलने पर जोड़ लोगे आप तो क्या करें, उन्होंने तो कहा ना स्थानिन्यपि प्रयुज्य माने अप्रयुज्य माने अपि, ये कह दिया ना, हम ब्रह्म क्या है प्रथम पुरुष एक वचन के योग्य है ना, वो प्रथमा का एक वचन के साथ देवदत्ता के साथ क्या बोलोगे आप, अस्मि बोलोगे, अस्ति होगा, यदि स्वयं का नाम देवदत्त है तो देवदत्त तो अस्मि बोलो, यदि अगले को बता रहे हो देवदत्त करके, देवदत्त तो अस्ति होगा, वहां पर प्रथम पुरुष हो जाएगा, इसी वजह ब्रह्म अस्थि जोड़ लो, क्या दिक्कत है, जब अगले को बोल रहे हो बोल भी रहे, वहां तो जोड़ के दिखाया कहा तत्तम असी बोला कि नहीं बोला है, तत्व ध्यान भी हो जाएगा, और हम ब्रह्मास्मि भी अस्थि बोले हैं, इस सत्यम ज्ञान मनम ब्रह्म अस्थि जोड़ने में कोई बाधक नहीं आता, अस्मि जोड़ के दिखाया है श्रुति ने, अस्मित जो असी भी जो जोड़ के दिखाया है, अतिव अन्यत्र सर्व प्रज्ञान मानंद ब्रह्म जितने भी वाक्य जहां पर तृतीय पुरुष थर्ड पर्सन अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में थर्ड पर्सन और सनातनी व्याकरण भाषा में प्रथम पुरुष परक हो, तो वहां पर क्या करना है आपको, अस्थि जोड़ लेना, इसे तद विशिष्ट वाक्य से सकल पदों का पर्सन विशेषण भाव समन्वय होते ही वाक्यार्थ बोध करना है, पर वह वाक्यार्थ बोध कर बोध जो पदार्थ वो प्रामाणिक होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, मेरुवादी ज्ञान व परमात्म ज्ञान प्रयोजन भाव अयुक्त, अरे मेरुवादी का ज्ञान होने का कुछ प्रयोजन है, और यहां क्या प्रयोजन है, तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान कोई प्रयोजन ही नहीं, कहता है पूर्व पक्षी मेरुवादी वाक्यार्थ ज्ञान जो हो रहा है अस्थि से जुड़ करके उसका प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है, अरे तुमने यह मिट्टी का एक केवल पहाड़ देखा, स्वर्ग जाओगे और स्वर्णमय पहाड़ देखोगे, दिव्य पहाड़ है वहाँ, अरे रंग बिरंग का सुंदर पहाड़ है वो, यहाँ तो एक ही रंग की दिखती, यहाँ तो सफेद या तो काली, नहीं प्रकाश पड़ गया तो वो सफेद हो जाता है, अन्य तो अंधकार का काला होता है, कुछ दिखता है नहीं, बारिश खूब हो जाए तो हरा भरा, नहीं तो नग्न नग्न रहता है, लाभ पीला होकर वहां तो हमेशा दिव्य रहेगा, ऐसे सब उसको प्रचोरना मिल रहा है ना, हाँ स्वर्ग संबंध यज्ञ करने के लिए उसका तो प्रयोजन है मेरे वाक्य का, और यहाँ तो कोई प्रयोजन, ब्रह्म जान लिया क्या हो गया, फालतू कुछ नहीं, बल्कि उल्टा काम करता रहा वो भी छोड़ देगा सब धंधा, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, अभी आपने सुना था वो कुछ करता है नहीं, कोई नियम नहीं कुछ नहीं, सबसे परे हो गया, तो छुट्टी पाई उसने, वो छुट्टी पाना प्रयोजन नहीं बोलता है, वो तो नरक में जाएगा, हिमाचक दृष्टि से कर्म को त्याग दिया, कर्म से परे हो जाओगे तो नरक में हो जाओगे, प्रतिवाय लगेगा, इसलिए उसके दृष्टि में क्या है, ब्रह्म वाक्यों का कोई प्रयोजन नहीं है, इसीलिए उनको भी पदार्थ बोध का है अयुक्त कहना, अयुक्त अरे वहां प्रयोजन बताया है, ब्रह्म विद्यापनोति परम विदि हृदय ग्रंथि चिंतन सर्व से, ये इतना बड़ा लाभ बताया और कहते हो फल ही नहीं, इति फल श्रवणा, संसार बीज अविद्या दोष निवृत्ति दर्शनाच, संसार का कारणीभूता बीजभूता जो विद्या और तत्जन्य कार्यात्मक जो है मोह शोक मोह आदि जो दोष की निवृत्ति भी उनका फल देखने को स्पष्ट ही मिला है, काय अहम पदम प्राप्तोस्मी जनक कहता है, धर्मदेशों का महत्वविद नारद जी ने कहा और उसने अभय पद को प्राप्त कर गया, शोक को तर गया, इत्यादि अविद्या तत्जन्य दोष की निवृत्ति को स्पष्ट ही अनेक दृष्टान्त में देखने को मिलता है परिषदों में ही और अन्यत्र भी सुप्रसिद्ध है, अनन्य शेषत्ताच, और कहोगे भाई यदि है भी ना इसका अपना कोई फल नहीं, जैसे जू अधिकरण न्याय लगा रहा है, जो हुआ अधिकरण न्याय लगा दो वहां है, न सब पापम श्लोकम श्रोणोति फल बताया, वो फल का अपने आप में कोई तात्पर्य नहीं है, जिससे पर्ण वही जूहर भवदी न सब पापम श्लोकम श्रोणोति, यह कहा जो जिस व्यक्ति का पर्णमयी जू होता है, पलाश पेड़ का बना हुआ जू है पात्र, उस व्यक्ति को कभी पाप अर्थात जो है दुर्यश अपमान बदनामी को सुनना नहीं पड़ेगा, असल में ये जो फल कथन भी है वास्तविक फल नहीं है, क्यों, जू किसका अंग है, याग का, अतएव याग का फल मुख्य फल है, और जू के साथ जो मतलब जू की स्तुति मात्र, परणमयत्व की स्तुति है, जू की भी नहीं, जुहू की पर्णमयता का स्तुति मात्र है, वो फल नहीं होता। इसलिए अन्य शेष जहां जैसा होता है वैसे यदि यहाँ पर भी मान लो ब्रह्मिदा प्रति परम है तो ये सब पर भी गौण है। वो क्यों? ये जो ब्रह्म अन्य का शेष है, ये जो जू क्या था यज्ञ शेष था, ये ब्रह्म को अनिशेष कर दो, अनिशेष कैसे करूं कहते। उसमें क्या है, ये तमें कर्ता का बोध हो गया है, उस कर्ता का शेष है ब्रह्म है, शेष तो नहीं हो सकता, शेष कैसे होएगा? जुहू तो साधन है, कर्ता भी मान लो क्रिया साधन ना, लेकिन ये ब्रह्म उसके साथ साधन कैसे बनेगा? साधन तो जुड़ नहीं सकता है, इसलिए कहते हैं अनन्निशेषता। इतनी बात मन में रख करके पूरे चूहरी का न्याय को उन्होंने कह दिया कि भाई जैसे वहां चूहा का मामला है वैसे अब ब्रह्म का मामला नहीं है, अनन्निशेषता। टीका में कहा है पर्णमयित्वाधिकरण न्याय न जुहवा फलश्रुतर हर्तवात्म युक्तम ब्रह्म दियो अन्य शेष प्रापक अभाव तत्फलश्रुतर अर्थवाद असिद्धि रीति। इसलिए क्योंकि ब्रह्म जो ज्ञान या ब्रह्म है ये किसी का शेष नहीं हो पाता, जैसे जुहवा दी है अन्य शेष प्राप्त ज्ञान से जुहवा में फलश्रुतर अर्थवाद अनुपद्य। इसलिए ब्रह्म ज्ञान को जुहू में जैसे आपने फलश्रुति को अर्थवाद माना वैसे ब्रह्म ज्ञान अनिशेष न होने के कारण से अर्थवाद नहीं मान सकते। प्रतिषिद्ध अनिष्ट फल संबंध वेदादि ज्ञायते, और ये सब वैसे ही मालूम होता है किसका किसके साथ संबंध है नहीं है, कौन किसका शेष है नहीं है, उसके लिए उन लोगों ने भी षडलिंग बना रखे हैं, हम लोग भी षडलिंग बनाए हुए हैं। जो सर्व विधि देव उपग्रह उपसंहार आदि वेदांत का षडलिंग है, वहां श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्य इन छह लिंगों को उन्होंने वहां मान रखे हैं, परस्पर शेष शेषी भाव को विनियोग विधि का अंग रूपेण षट प्रमाण को स्वीकार किया, जिससे जो है शेष शेषी भाव अंगांगी भाव को तय किया जाता है। उन किसी प्रमाण के और ब्रह्म ज्ञान को आप किसी का अंग रूपेण शेष रूपेण सिद्ध नहीं कर सकते। प्रतिषिद्ध अनिष्ट फल संबंध वेदादि वैज्ञायते, यदि कहोगे ये तो फिर तो प्रतिषिद्ध कर्म कर रहा है वो, ये अनिष्ट फल मिलेगा, ये सब यदि आप कहना भी चाहो तो कह नहीं सकते। ब्रह्म ज्ञान करने के बाद ब्रह्म ज्ञान अनुभूति होने के पश्चात कोई कर्म न करने से वो तो क्या होगा, विहित कर्म करेगा नहीं तो जरूर उसका मन बुद्धि प्रतिषिद्ध कर्म चला जाएगा, उसको नरक आदि फल मिलेगा, ऐसे आप नहीं कह सकते। इसका भी तय वेद ही करता है, आपको करने का हक नहीं बनता। इसलिए कहते प्रसिद्ध अनिष्ट फल संबंध से वेदादि विज्ञायते, प्रसिद्ध यद अनिष्ट फलम तत् संबंध हननादि अनिष्ट फल संबंध न हन्यति वेदादि विज्ञायते। टिप्पणी एक नचदस्य कार्यता शंकित शक्य थे, तादृशी कार्यता को भी इस ब्रह्म ज्ञान के अंदर कल्पना नहीं कर सकती, नहीं निषेधगम्य निषिद्धानिष्ट संबंधम का संस्कृत अनुतिष्ठति, क्योंकि निषेधगम्य और निषिद्ध का अनित संबंध को उसके जानकारी पुरुष वाला कभी पालन नहीं कर सकता। मालूम है कि इसे पाप होगा, इसे नरक मिलने वाला है तो क्या आप कर लोगे, कभी नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी कह दिया, अतो निषेध वाक्य नाम कार्य अनपेक्षा नाम अभी निषेध वाक्य कैसे है भी कार्य अनपेक्षा अनुष्ठेय, वहां अनुष्ठेय कुछ भी नहीं है निषेध वाक्यों में। आप क्यों कहते हत्या मत करो, ठीक है आप क्या करोगे, यह कुछ अनुष्ठेय है? आपको कह दिया ये मत कीजिए, ठीक है उसके बाद आप कुछ करोगे उसमें भी, तो जो आप कुछ करना क्या रह गया, न करो बोला जा रहा है पर करना भी रहेगी, अगर न करो का अर्थ क्या निकलेगा, वो तो प्रदर्शन वजह तो व्याघात हो जाएगा। यदि उसमें भी कुछ अनुष्ठेय है, कुछ क्रियमाण रह जाए, करना रह गया, फिर निषेध वाक्य का निषेधत्व ही खत्म हो जाएगा, फिर वो भी विधि हो जाएगा ना, आपसे कुछ करा दिया उसने फिर निषेध कहाँ रह गया, फिर वो निषेध का निषेधत्व समाप्त हो जाता है यदि उसके बाद कुछ करना रह जाए। इसलिए कार्यता रहित माने कृति साध्यता, कार्यता का तात्पर्य यहाँ हो गया कृति साध्यता, कृति साध्यता रहित वाक्य है निषेध वाक्य, उनको भी अप्रामाणिक मानते कि नहीं मानते, वहां भी अनिष्ट फल का वियोग है, अनिष्ट फल प्राप्ति की संभावना है, यदि आप पाप करते उसका वियोग हो गया यही वास फल संबंध हो रहा है, वो भी अप्रामाणिक मानते हो। उसी ब्रह्म यहां भी कहेंगे ब्रह्म ज्ञान हो गया उसके कुछ भी क्रियमाण नहीं है, तुम्हारे निषेध वाक्यों को सुनने के बाद कोई क्रियमाणकारी नहीं रह जाता, अनिष्टत्व नहीं है। फिर भी जैसे वहां अनिष्ट वियोग रूपा फल है, यहां भी अनिष्ट क्या है? अविद्या बीज भूत अशोक मोहाल से विशेष संसार प्राप्ति, उसका निवृत्ति फल है। इसीलिए तत्वत यहाँ में मानने पे कोई दोष नहीं। यह जैसे तुम्हारे निषेध वाक्य अनिष्ट विनियोग आदियों को वेद वाक्यों से जाना था, वैसे में ब्रह्मज्ञान के फल के बारे में भी वेदों से ही जाना है। वेद प्रामाणिक से हमारे कथन तत्व में भी प्रामाणिकता है। नचल अनुष्ठे सा और वह कभी अनुष्ठेय नहीं होता, भाष्कर कहते। तथापि तस्य अनुष्ठेयत्व पूर्व पक्ष है न कलंजम पक्षे इत्यादि वाक्यों में प्रतीत जो रहा है वह प्रतीत भले ही ऐसा है, फिर भी उसके अंदर अनुष्ठित रहेगा। अतः वाक्य के अनुष्ठित जबरदस्ती लाना चाहते पूर्व पक्षी, तब कहते नहीं वो कलंजम न बक्षे न हन्या इतने जितने भी है वहां पर कुछ भी अनुष्ठेय विधि वो नहीं है। न च प्रतिषिद्ध विषय प्रवृत्त क्रियस्य अकरणात् अन्यत् अनुष्ठेयम् अस्ति। प्रतिषिद्ध विषयों में प्रवृत्त क्रिया वाला है कोई, मान लो प्रतिषिद्ध है भाई, आपको कह दे भाई शत्रु के घर भोजन मत खाओ, आज चले गए फिर भी खाने के लिए, फिर किसी ने बताया अरे भाई आज आप आ गए हैं इसमें जहर डला हुआ है, फिर प्रवृत्त होगा क्या? आप क्या करेगा? वो प्रवृत्ति में आकरण, निषिद्ध में प्रवृत्त हुआ, प्रवृत्त होने के बाद जो स्मृति आई भाई गलत चीज है, गलत जगह हो गया है, गड़बड़ हो रहा है, इससे नाश होगा, अनिष्ट संबंध होगा, तो वहां से क्या करेगा? निवृत्ति ही होता है और कुछ नहीं। प्रतिषिद्ध विषय है प्रवृत्त क्रियस्य अकरणात् अन्यत् अनुष्ठेयम् नास्ति। नीचे उसके लिए दृष्टांत भी दिया है शायद, अभक्षणादि कार्य यदि विधि प्रत्यमेव निषेध वाक्यस्य अभक्षणादि रूपा कार्य है, ऐसा पूर्व पक्षी जब कहता है तो सिद्धांत ने जवाब दिया कि नहीं नहीं ऐसा कोई कार्य नहीं है। वो आगे चल करके दिया है यद्यपि दृष्टांत एकदम नीचे पंक्ति देखा आनंद गिरी अंत में, विषलिप्त बाण हतस्य पशोर मांसम कलंजम ब्रह्मवदादि अभिशापयुक्तस्य अन्नपानादि अभोज्यम। दो दृष्टांत लिया, एक तो विषलिप्त ब्राह्मण ने बाण से हत पशु का मांस को कलंज कहते हैं, उसको खाने के लिए प्रवृत्त हो गया मान लो, अथवा ब्रह्मवदादि ब्राह्मण की हत्या मनस्यात कर दिया ना उसके खिलाफ उसने हिंसा करने के लिए प्रवृत्त हो गया पहले, ब्रह्मवदादि अभिशाप युक्तस्य अन्नपानादि अभोज्यम तस्मिन् अभक्ष्य अभोज्य च प्राप्ति। इस प्रकार से वह अभक्ष्य में भक्षण और अभोज्य में भोज्य भोज्यता की प्राप्ति थी। लेकिन यद ब्रह्म ज्ञानम क्षुत क्षाम से उत्पन्नम, भूख है, असहनता है इत्यादि के कारण से ब्रह्म ज्ञान से जो उत्पन्न हुआ था निषिधि संस्कृत से तो धी ही स्मृतिया, लेकिन क्या था पहले से पढ़ा रखे थे, अब वो पढ़ा हुआ है ये पाप है गलत है, वो स्मृति में आ जाएगी तो पहले किसी क्रोध आवेश में प्रवृत्त हो गया ब्राह्मण वध करने या कलंज भक्षण को करने के लिए प्रवृत्त हो गया था, इतने में उसको स्मृति हुई भाई ये चीज गलत है, तब बाध्यम इत्यत्र तब तुरंत ये समझता है यहीं पर रुक जाना चाहिए भाई और कुछ आगे मत बढ़ो, वही रुक जाना है। इत्यत्र लौकिक दृष्टांत महा मृग दृष्टिकायाम इत्यादि, इसे लौकिक दृष्टांत भी दे रहे हैं भाष्यकार देंगे आगे, उसको यही समझनी चाहिए कि प्रसिद्ध विषय है प्रवृत्ति क्रियस्य अकरणाद अन्य अनुष्ठेयम् अस्ति, अकर्तव्यता ज्ञान निष्ठता एव ही परमार्थता प्रसिद्ध विधि नाम स्या। इसलिए वास्तव परमात्मा ने वास्तव में प्रतिषेध विधि वाक्यों का जो तात्पर्य किसमें है अकर्तव्यता रूप ज्ञान निष्ठा ही है और कुछ नहीं, तदत ब्रह्म वाक्य भी है अकर्तव्यता से विशिष्ट ज्ञान निष्ठा है, अकर्तव्यता विशिष्ट ज्ञान मात्र निष्ठा है, जैसे आपके निषेध वाक्य होते हैं वैसे हमारे यहाँ ब्रह्म वाक्य है। इसलिए वाक्य में प्रामाणिकता सिद्ध करना जरूरी है कि वेदांत वाक्य में अप्रामाणिकता सिद्ध कर दिया पूर्व पक्षी ने, क्योंकि कुछ भी अनुष्ठेय नहीं है या कुरियात कुरियात कुछ भी नहीं है, अतः वैसे वह प्रामाणिक कह दिया सत्य कह दिया, इसी कारण से इतना परिश्रम कर रहे हैं कि नहीं वेदांत वाक्य प्रामाणिक है उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं, बिना कोई प्रयोजन का भी मान लो, यदि प्रयोजन नहीं है बोला उसने, यह प्रयोजन दिखा दिया है, उस प्रयोजन को उसने अर्थवाद बनाना चाह जीवाधिकरण न्याय से, उसको विकट यह अनुष्ठेय शेष नहीं है ब्रह्म या ब्रह्मज्ञान, इसलिए अर्थवाद नहीं हो सकता। फिर कहा कि भाई दृष्टांत कर वाक्य प्रण दलाना पड़ेगा, फिर भी वो कहते नहीं हम नहीं मान, तब क्या करो। तब कहा कि नहीं, जैसे आपके प्रसिद्ध वाक्यों में अकर्तव्यता पूर्व ज्ञान निष्ठा मात्र चला और कुछ भी नहीं होता, ठीक उसी और ब्रह्म ज्ञान के पश्चात भी अकर्तव्य ज्ञान निष्ठा के और कुछ भी नहीं मानना पड़ेगा। अति यथा निषेध वाक्य प्रामाणिक है, उसी प्रकार से ब्रह्म वाक्य भी प्रामाणिक सिद्ध हो गया। क्षुधार्थ से प्रसिद्ध ज्ञान संस्कृत अभक्ष्य भोज्य व प्रतिपसित कलंजा विशस्तादि अन्नाद इदम भक्ष्यम अदो भोज्यमिति वा ज्ञान उत्पन्नम तद विषय प्रचेद ज्ञान स्मृतिया बाध्यते। क्षुधार्थ से भूख से पीड़ित था या प्रतिशोध की भावना से क्रोध से पीड़ित था, तब ऐसा व्यक्ति, लेकिन अंदर में क्या है, प्रचेद ज्ञान का संस्कार है, उसे संस्कृत अंतकरण वाला है। जैसे हमने एक दृष्टांत दिया था ना, वो जो राजपुरोहित का बेटे का भूसा चोर, भूसा चोर वाली कहानी आ गई ना यहाँ पर, पहले सार निश्चित दंड उसको क्या है सुना दिया गया, उसकी स्मृति बनती है वहां पर, जब वही बात है करे प्रतिषेध ज्ञान से संस्कारित अंतकरण वाला है वो। इसीलिए मान लो भूख के कारण से अभक्ष में प्रवृत्त हो गया, क्रोधारी के कारण से अभोज्य में प्रवृत्त हो गया, प्रतिपसित है अभक्ष्य प्रतिपसित है अभोज्य में ब्राह्मण हत्या दी, उसके उपस्थित होने पर पांच नंबर में ना अभक्ष्य कलंज अभोज्य अभिशस्तान्य, अभिशस्तान्य ही है जिस ब्राह्मण आय घर को वध कर वधादि हो गया है या जिसके मौत आगे हो गया, उसी ज्ञान खा लेना है?